दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स का खेल है, मतलब हार्वर्ड MBA, ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स और वॉल स्ट्रीट के बड़े एनालिस्ट्स ही पैसा बना सकते हैं। लेकिन पीटर लिंच कहते हैं ये सब मिथ है। आप, एक आम इंसान, वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट से ज्यादा एडवांटेज रखते हो। सोचिए, आप एक नई कॉफी चेन ट्राई करते हो और नोटिस करते हो कि हर ब्रांच क्राउडेड है, या फिर आपकी बेटी एक नए ब्रांड के स्नीकर्स के बिना रह ही नहीं सकती, या फिर आपके दोस्त एक फिनटेक ऐप को हर रोज यूज करते हैं। गेस करो, इस ट्रेंड को सबसे पहले कौन देखता है? आप, वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट नहीं, क्योंकि एनालिस्ट अपने ऑफिस में बैठे स्प्रेडशीट्स और क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखते रहते हैं। लेकिन आप एक कंज्यूमर के तौर पर पहले देख लेते हो कि कौन सी कंपनी लोगों के डेली लाइफ का हिस्सा बन रही है। यही एज है जो आम लोगों के पास होता है। पीटर लिंच कहते हैं, अगर आप अपनी आंखें खुली रखो और ऑब्जर्व करो, तो आप मार्केट से पहले स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हो। उन्होंने खुद अपने करियर में ऐसे ही काउंटलेस स्टॉक्स पिक किए, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिंपल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से। उनका फंड फिडेलिटी मजेलन 13 साल तक 29% एनुअल रिटर्न देता रहा, और ये मोस्टली उन ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशंस का रिजल्ट था। एक रियल एग्जाम्पल से समझिए। पीटर लिंच ने एक दफा एक सिंपल लिंजरी कंपनी हेन्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उनकी वाइफ ने बताया कि उनके न्यू प्रोडक्ट लाइन लेग्स स्टॉकिंग्स बहुत पॉपुलर हो रही हैं। वॉल स्ट्रीट ने इग्नोर किया, लेकिन लिंच ने अपना कॉमन सेंस यूज किया। रिजल्ट, स्टॉक मल्टीपल टाइम्स ग्रो हुआ, एक 10-bagger। आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि लिंजरी ब्रांड, ये तो सीरियस इन्वेस्टमेंट लगती ही नहीं, लेकिन असल में वही छोटी ऑब्जर्वेशन एक मैसिव फॉर्चून में बदल गई। लेसन क्लियर है, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये समझना है कि लोगों की लाइफ में कौन सी कंपनी नेचुरली एडॉप्ट हो रही है, और फिर उस ऑब्जर्वेशन को एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग प्लान में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, चैप्टर 1 का मैसेज ये है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर एज। आप अपने घर, ऑफिस और शॉपिंग ट्रिप से वो सिग्नल्स पिक कर सकते हो जो एक्सपर्ट्स मिस कर देते हैं, और यही सिग्नल्स आपके लिए नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। और अब अगला लॉजिकल सवाल ये है कि जब आप एक स्टॉक देखते हो जो प्रॉमिसिंग लगता है, तो पहला स्टेप क्या है? पीटर लिंच कहते हैं, नो व्हाट यू ओन। चलिए अगले चैप्टर में समझते हैं कि किसी भी स्टॉक में पैसा डालने से पहले उस बिजनेस को अंदर तक समझना क्यों जरूरी है।